Mwen rêve di sa A pa peye fwa Ke an mwen kaba Paske mwen sa Nou ke jwen nou encore et encore.